Να σε ρωτήσω, εσύ τώρα αυτό το μανιφέστο για του Χρυσιαυγίτε. Εντολή από το Μαξίμου ήταν. Α, ακριβώ αυτό. Γιατί έτσι θα ακούω εσένα ήταν το μανιφέστο. Τι? Στον ακούω εσένα. Εγώ ήμουνα. Έλα, Αποστόλη, τι γίνεται. Έλα, καλά. Για να σε πετύχω, πες φέτος το τηλέφωνο πρέπει να κάνουμε τάμα, έτσι. Τι έταξες? Να σου πω, δεν έχω τάξη. Τάξε μου. Να σου πω, ξεκινάω τώρα για δουλειά και ακούω τον βουλευτή αυτόν. Πώς το λένε, ρε, που θα κάνει το σκατό του Παξιμάδη? Τζαμτζή. Α, μπράβο, αυτός. Τζαμτζή, σου κουραδοπρεπής. Όχι, να έρθει λιγάκι από το σπίτι μου να του δώσω καμιά μάτρα από τα δικά μου τα σκατά που κάνει Παξιμάδη. Μην το βάζουν σε κόπο τώρα. Να ρωτήσω. Για ρώτησε. Πού ταλιάζεις? Στην ταράτσα, έχω ακόμα ταράτσα. Ήθελα να πω ότι δεν μπορούν οι περισσότεροι Έλληνες να καταλάβουν ότι όταν ένας κλάδος δεν πληρώνεται, τα λεφτά που θα πάρουν θα τα ξοδέψουν πάλι στα εμπορικά. Ένας κλάδος, είπατε, ένας σκλάβος? Ένας κλάδος. Με δέλτα. Ναι. Α, εντάξει, και το σκλάβος θα τέριαζε. Ρε Αποστόλη, έλα. Ποιοι είναι οι τελπεντέρδες ή ποιοι πεντεντέρδες? Δεν το κατάλαβα. Πώς το είπε ο Τσίπρας? Όπως και να το πει, βραβάτος και ο Τσίπρας, ε. Να του πήγε να πει πεντεντέρδες, τέλος πάντων. Πολύ καλά, να σου πω. Αυτός είναι το αύριο της Ελλάδας που κολώνει να τους ονοματίσει και είναι ο ίδιος που λέει ότι θα τα βάλει μετά με τη διαπλοκή. Η ατάκα μ' άρεσε όμως. Mm. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα, λέγομαι Μαρία. Γεια σου, Μαράκι. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε κάτι αν μπορείτε. Τους φόρους για τα ακίνητα μας τους βάζουν με αντικειμενική αξία πριν 4-5 χρόνια, έτσι. Ναι. Ό,τι πουλάνε αυτοί, το ΠΑΠ και ό,τι άλλο έχουν πουλήσει, γιατί το πουλάνε με σημερινές τιμές? Ναι. Αποστόλη μου. Ναι. Καλημέρα. Είμαι η κυρία που σου έχω πει για τον πιγκουίνο, αλλά δεν σε πήρα τώρα γι' αυτό. Σε πήρα να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή της Πέμπτης και της Παρασκευής. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαστε το κάτι άλλο. Μιλήσατε μέσα στην ψυχή μας. Να σε ρωτήσω, έχεις προσέξει το λόγο του Άδωνη τελευταία? Τόσο περνάει ο καιρός, η γλώσσα αρχίζει και μπερδεύεται λιγάκι. Ότι όταν μιλάει γρήγορα. Έρχονται τα κεφαλικά ένα-ένα, λες. Ε, το έχεις... Ναι, και πέρα από αυτό, ξέρεις, πρώτον αλλάζει σιγά-σιγά. Έρχεται η έπαρση, μια σιγουριά. Μιλάει σιγά-σιγά έτσι με ένα στόμφο όταν θέλει να γίνει κατανοητός. Αλλά αυτό που προσέχω, που μου αρέσει, είναι ότι το σίγμα έχει αρχίσει και πλησιάζει το σίγμα του Βορύδη. Έχεις προσέξει που μιλάνε έτσι λίγο σαν τον, σαν τον Γεωργίου που κάνει αυτό το μάγκιο. Δεν ξέρω, κάποιος γλωσσολόγος θα μπορούσε να μας το αναλύσει αυτό καλύτερα ή να το σχολιάσουμε. Έλα, ρε, πως θα τους έπιασα. Καλά, γιατί είστε προβοκάτορες, ρε, εσύ. Δεν κατάλαβα. Μόνο η κυβέρνηση και η παρακρατική ρωσταν προβοκάτορες. Θα είμαστε κι εμείς. Δεν μου λες, ο κύριος Καψής, είδες πόσες υπερορίες έχεις κάνει, να πούμε. Δηλαδή αυτός μ***ας είναι και δουλεύει για το καλό της Ελλάδας. Τώρα πάτε να μου βάλετε απαντήσεις στο στόμα που δεν θέλω να τις δώσω. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με τον Αποστόλη να μιλήσω. Εγώ είμαι. Είμαι ο Τσιγκάνος που σε είχα πάρει τηλέφωνο την άλλη φορά. Οπ, ο πολιτισμένος. Ο πολιτισμένος. Τι θες γύφτο? Δεν είμαι γύφτος, ρε φίλε, πάλι τα ίδια θα λέμε τώρα. Τι θα λέμε? Τι θες να σε πω, απαγωγέα? Όχι, όχι. Ε, δικό σου ήταν το κοριτσάκι ο Ξανθός ο Άγγελος? Όχι, μωρέ, εγώ έχω αγόρια. Αγόρια. Το Ξανθό αγόρι τότε, δικό σου είναι? Δικό μου. Δεν με λες να σε ρωτήσω κάτι? Δεν με λες, Destinator, τι θες? Κάνει μια εκπομπή σε μια στην τηλεόραση. Θέλεις κανένα γευτό που λέω να σε δώσω να. Πόσο τα δίνεις? Όχι πώληση. Ενοικίαση, νόμιμα πράγματα και ηθικά. Να δουλέψεις σε σένα, ρε. Να δουλέψεις στην εκπομπή, λέω. Σε μένα? Ναι. Εντάξει, γευτό. Σπαζαρίνες είσαι πολύ, όλο γύφτο και γύφτο. Ξέρεις πως είναι το όνομά μου? Πώς? Μανώλης. Αγγελόπουλος. Όχι. Τι? Μανώλης και το. Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση. Όλοι οι γύφτοι, οι Μανώλιδες λέγονται, οι Λευτέριδες. Να σου πω. Το ελληνικό τους. Πρέπει να σε κομμουνιστείς, ε. Στα μούτρα σου. Ο Τζαντζής λέω τι δήλωσε γιατί το έχασα. Ότι οι βουλευτές δεν βγαίνουν με 5-400 που είπε. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια να πω και την αλήθεια δεν είναι 5-400, είναι 8.000 τέλος πάντων. Mm-hmm. Δεν βγαίνουν με αυτά και αναγκάζονται και κάνουν το σκατό τους Παξιμάδι. Α, και δεν μου λες όσοι δουλεύουν για 300, 500 και 800 ευρώ τι ακριβώς κάνουν, ε? Φτάνει για Παξιμάδι με 800 ευρώ? Ούτε για Παξιμάδι δεν φτάνει. Χρυγανιά στην καλύτερη. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Αποστολάκη. Πες ότι είχες κληρονομήσει το ελληνικό, ρε. Πες ότι το έχεις κληρονομήσει, υποθετικά μιλάμε. Και είχες βάλει εμένα διαχειριστή. Και δεν το πούλησα από το 2004 μέχρι το 2008 που τα ακίνητα όλα ήταν στο Θεό. Και το πουλάω τώρα για 99 χρόνια. Τι θα έλεγες για μένα? Πόση προμήθεια έχω πάρει για να πουλήσω κάτι, ας πούμε, που κάνει 10 και να το πουλήσω ένα? Να σε ρωτήσω κάτι. Ποια εταιρεία που οι εργαζόμενοι της πήγανε στην πορεία και μετά τους απέλησε. Ποια είναι, γιατί δεν το λένε οι δημοσιογράφοι. Ποια? Κάτι με αλλαντικά άκουσα. Μια μεγάλη εταιρεία αλλαντικών που πήγαν οι εργαζόμενοι της στην πορεία και μετά την επόμενη μέρα τους λέει πάρτε τον μπούλο, γεια σας. Κοίτα, έτσι πως μου το λες, δεν μου κάνει καμία εντύπωση να είναι οποιαδήποτε εταιρεία. Είτε αλλαντικών, είτε τυριών, είτε δημοσιογράφων. Έτσι, έτσι. Είτε σούπερ μάρκετ. Να σου πω, Αποστολάκη, κάνω μια χάρη, ρε φίλε. Ακόμα και εταιρεία δικηγόρων, οτιδήποτε. Πες το Θήμιο, γιατί αναρωτιέται ο άνθρωπος εκεί, που, γιατί φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση. Φτάσαμε διότι, το ξέρει και ο ίδιος, αλλά θα το πω και εγώ, ότι η χώρα μας είναι κομμουνιστοκρατούμενη εδώ και πολλά χρόνια. Κυρίως γι' αυτό. Και βασικά και η ΕΡΤ. Και όλο αυτό είναι μια εκδίκηση για την ΕΡΤ. Μια εκδίκηση στην ΕΡΤ. Βέβαια, διότι. Κομμουνιστές ήσασταν. Πάρ' το κλείσιμο τώρα. Σε όλα τα πόστα μπήκαν αριστεροί. Έτσι εκβίαζε την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Γι' αυτό καθόταν τρίτο κόμμα πάντα το ΚΚΕ. Για να εκβιάζει τον ένα, να εκβιάζει και τον άλλον. Και πήγανε στα πόστα, όπως τα σώματα ασφαλείας, οι κληρικοί, όλα αυτά. Να μην αναρωτιέται και η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει κι άλλο. Και ξέρεις ότι γίναμε και κυβέρνηση, και δεν το ξέρετε ακόμα. Ναι. Hello. Hello. Γεια σας, καλημέρα σας. Σας τηλεφωνώ στο εξωτερικό. Oh, hello. Do you prefer to speak in English? Όχι. Oh shit. Okay, tell me. Λοιπόν, μπορείς παρακαλώ να μου δώσεις μερικές πληροφορίες σχετικά με τα podcast. What is podcast, my friend? Where are you calling from? Δηλαδή, από πού τηλεφωνείς? From London. London calling. London calling. Τι λες, φίλος? What do you say, friend? Άρχοντά μου, σε έχω από τη Δανία, σε ακούω κάθε χρόνο. Από τη Δανία. Oh, my friend, you are Δανία. I am Δανία του Νότου. No, no, that is mistake. Να διορθώσω. I am Δανία του Νότου. Δανία. Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότου. Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει Δάνεια του Νότου. Θα να σου πω για το αυτό που είπε ο Άδωνης για τον Πρωθυπουργό, την Αριστοκράτης. Είναι. Ναι, δηλαδή το έχει τη λέξη Άριστος μέσα. Ο Άριστος είναι καλύτερος από όλους, ας πούμε, είναι ο πιο ικανός, είναι ο πιο τίμιος κτλ. Όλοι ξέρουμε πώς ανέβηκε και επιβίωσε η Αριστοκρατία όλα αυτά τα χρόνια και που πάτησε σε πτώματα για να γίνει Αριστοκρατία των Σαλονιών. Εγώ θα έλεγα ότι κάνει λάθος στη λέξη άριστος. Μάλλον για άρρωστο το βλέπω εγώ. Α, τι λες, αρρωστοκράτης δηλαδή. Δεν μου ακούγεται άσχημο. Αρρωστοκράτης, βέβαια. Η αρρωστοκρατία Σαμαρά. Μ' αρέσει. Λοιπόν, είμαστε απόγονοι του Οδυσσέα. Ποιοι? Εμείς, οι Έλληνες. Τους όλοι σας. Του Οδυσσέα. Ναι. Εγώ ντρέπομαι να πω τέτοια καραγκιουζιλίκια. Αν εσείς λέτε τον εαυτό σας απόγονο του Οδυσσέα, πείτε το. Θα μα πεις να ολοκληρώσω. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Όμηρου. Ναι, όχι του Οδυσσέα, γιατί ήταν πονηρός ο Οδυσσέας και μην το συζητάμε. Και εφόσον είσαστε διατεθειμένος, θα σας πω το εξής. Εάν δεν εγνώριζα τα εξελισσόμενα γεγονότα που πάνε, θα είχα αυτοκτονήσει και εγώ, αγαπητέ κύριε, είμαι 80 χρονών άνθρωπος. Αλλά γνωρίζω το εξής. Ότι όλοι αυτοί είναι πουλάνε την πατρίδα για να έχουν αξιώματα, για να κάνουν την παγκόσμια κυβέρνηση. Σε 10 χρόνια το Βυζάντιο είναι ελληνικό, ό,τι και αν κάνουν αυτοί. Τι έφταιγα, γιατί? Τι μου λέμε μεσημεριάτικα? Σας κερνάει για νόσημα ο άλλος, τα πληρώνω εγώ. Τι πράγμα?